دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نو روایت ته قال فرمای دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو اتاکم رمضان و اراغ تاسو تمیاج در رمضان شهر مبارکن دا میاش دی چې دی کې خیر او برکت چولې شوی نه فرض الله علیکم صیامه الله د دې روزي در باندې فرض کړی تفته فی ابواب السما دې کې د اسمان او د رحمت دروازې را کولاو شي او تغلق فی ابواب الجحیم بند کړي شي په دې کې دروازې د جهنم او تغل فی مردۃ الشیاطین او دې کې ات کړای واچول شي زنجیرونه هغه سرکشو د شیاطین او تا لله فیه لیلۃ الله د پار په دې میاش کې او شپه ده خیر من الف شهر غرد د زرم عاشتنا من حرم خیرها سوق چې د دې د خیر نه محروم کړي شول فقد حرم ان دې محروم کړي شو دا بد نصیب کړي شو رواه احمد والنسائی رحمهم الله وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب فرمایلی الصيام والقران روجا او قران يشفعان للعبد اي روجا سوکنی سي قران لولي او لولی تهجد کی لولی دغشانی لولی یشفعانی دا بشفاعت کئی دا دوار بشفاعت کئی یقول السیام وائی بروجا اے ربی انی منعته اتوام و شہوات ما منکڑو دے دو خوراک و شہواتو نبن نهار درزی فشفعنی فی زما شفاعت د په حق کی قبول کی ویقول القران قران به منعته النوم بالليل من کړو ما دې خوب نه نشوي ادب نشوي په تهجد کی زلستم فشفعني فيه نو زما شفاعت د په حق کی قبول کی فيشفعان نو د دواړو شفاعت به قبول کړی شي او د جنت ته وردن نکړی شي رواه البیهقی فی شعب الایمان دا انس بن مالک رضی الله عنه نو روایت قال یې فرمای دخل رمضان را دن شو میاش رمضان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان هذا الشهر بیشک دا میاش قد حضرکم حاضر رشید تاسو تو فی لیلۃ پدی کی وشپا خیر من الفشار غردا د زرو میاشتنا من حرم ها فقد حرم سوک چی دین محروم کرشنه محروم کرشو د خیر ټولنا ولا یحرم خیرها الا کل محروم او نشی محروم کی دی د خیرنا مگر هر بد نصیبا رواه ابن ماجه رحمه الله د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ نو روایت ته قال دې فرمای خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه ویل و مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فی آخر یوم من شعبان فاخر رز د شعبان کی نو فرمایلی یا ایها الناس خلقو قد ازلکم شهر عظیم بشکر الا و نزدیش و تاسو تمیاش تلو شان والا شهر مبارکن دا یومیاش دا مبارکا شهر فیه لیلت خیر من الفشار دا یومیاش دا پدی کیوش پدا غرد دا زرشبونا جعل الله صيامه فريضا الله دې روزي فرض ګرځولي وقيام ليله تطوعا او د دې شپې او درې دلی مسنون او مستحب او سنت ګرځولي من تقرب فيه بخصله من خير څوک چې دې شو پدې کې په یو خوې د نیکي کان کمند دا فرید وطن فيما سواو نو دې به وي په شان دا چا چې ادا کی فریضا پاغه کې چې علاوه د رمضان نه ای وَمَنَ اَدَّا فَرِيد وَتَنْفِي او چاچی پدی کی فرز ادا کو نو کانک من اَدَّا سَبْعِينَ فَرِيد وَتَبَوِ دَ او یا فرز ادا کل فی ما سواهو پاغ کچی سوا د دین دی وهو شهر الصبر او دا میاش د صبر دا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَصَبَرْ ثَوَابِ جَنَّةِ دِ وشهر المواسات او دا میاشت د صدا د غم خواري دا خلق پکې ټول شریک دي پار سکه او دې کې ګوره سخاوي په فقیرانو گاونډیانو خلق خیراتونه کوي اوی مواسات مساهمت او مشارکت فی المعاش و الرزق توئی و شهر نو دادا سمی آشدا یزاد فیه رزق المومن دیکی دا مومن رزق دیریگی که غنی دے که فکر دے حداد خلق مشاهد دا پستر گوی گوری من فتور فیه سوائمن چا چې توام اوس کا کور کو د روزه ماته د فار پدی کې روزه دارتا نو کان دیودا کان له مغفرتن لذنوب دا د ګناونو مغفره شي وعتق رقبته من النار او دا به سبب دا زادولو د سټ د دشي دورنا وکانه له مثل اجره او دل رب مجروي په مثل دي روزدار باز نیک بغداسي وي چې در دي شلونا او سونه روزي نيسي اے بس الله وس ور کړه درسته هاني غړولې رچاله چې درو جماعت ور کا موړ دي کو تالم دا غو براجر او ثواب دي من غیر این تقیسو من اجریه شیون بغیر د دینه چی کم دکڑے کم دی شی دا اجر ددن سشے قلنا مونگ ویلو یا رسول اللہ اید اللہ رسول لیسا کلنا نجدو نیو طول مونگ چی ممو ما نفتر بیهی اسوائم چی پاغی بانی رو جدار ترو جماعت ورکو زمون خوص نشتا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایل و یوت الله هذا الثواب اور کوي الله دا ثواب من فطر صائما چاچ درو جماعت شی ور کورو جدار تا اور جه مات کفا غلا مزقت لبنن پ یو ګډ د پيو اے ابو سره اغا گڑ وٹ کری دی دا مزاقا یمزوقو دا باب نسور نرا دی مزجهو بالما او مزقت اللبن وی الممزوج بالما اے لسی غنتی جوڑا کی پیونا چاچ رو جماعت ورکرو جدار تپدی کی دلسائی اے پی پوبو کی گٹکل یا کجورے ورکا یا یو گٹو بی ورکی ناغت بمدا جن اللہ ورکی ومن اشبا سائمن چاچ موڑ کو رو جدار سقاہ اللہ من حوزی شربتن او بس که اللہ پا ده زما ده حوز نسکر لای از مو ده و بیا تکی رشی میدان نمشر که حتا يدخل الجنه تر دي شي جنت تبور دنشي وهو شهر اوله رحمت او دا میاش دا اول د دی رحمت دې رحمت نازلېږي عام د الله د طرفنا او اوسته مغفرت او منځ بخنه د الله خلق د ګناهونو او ته معاف کوي واخره عتق من النار او د دی اخره اشرا زادول لدورنا ومن خفف عن مملوكه في چاچی تخفیف و کدم مملوک نه پدې کې په خدمت کې چې تا خو په دوه سلور غنټې کول خو سروجه دوه بکې غفر الله له نو الله ورته بخنو کی واعتقه من النار او دې به آزاد کی د اور نه نوګر دې کې د روزي سمر لوی فضیلت ذکر کو دې کې نوکرانو خادمانو سره آسان ثیا کول اپ خو غورو مسلمان نه د صفت لري شو د مشران نو موریدی چې د انګريز نوکری وجا کولا دوی به د مسلمانانو د دې عبادتو ډېر قدر کولو رمضان کې به نیمه چټي ورکا چې بس نیمه راځي پرې به ستا سرور جوړه ډېر مشرانو سرمر دیوي چې سیګریټ به انګريز کول نو روزه کې بچت لري لاړو د مسلمانانو مخ کې به سن کول ور اخلاق کا ارچا کی وی نو خن کای کنه کای دارنګ راغلی چا چې د حلال کسب نه روزدار ته روزمات ورکا نو د رمضان په دیشفو کې ورته ملائک دعاګانې کوي دی حدیث بارہ کې چې دا رستو درته وی امام بهقی ذکر کړي الله مالبانی و اسناده ضعیف وان ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال دې فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم و رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دخل شهر رمضان کله شرا داخله بشو میاج رمضان اصل کا کل اسیرن کلاو به کوهر کې دی واعطا کل سائل او هر سوال کونکی تبه ورکړو کول وان ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نبی صلی الله علیه وسلم قال الله حبیب فرمایلی ان الجنه تزخرف لرمضان جنت خیسته کول شی مزین کول شی د پاره د رمضان من راس الحول د سر د کال نه اله ول قابل تر روان کال پوری قال اذا کان اول یوم من رمضان کل شی اول رز فاذا کان اول یوم من رمضان کل شی اول رز د رمضان حبت ریحن راوالو جی شیلی تحت العرش دارش دلاننی میورق الجنه دا پانو دا جنتنا علی الحور العین پهورو غٹستنگو والا فیقلننو دیوئی یا رب رب زما اجعل لنا او گرز مونگ دا پار من عباد کا دا بندگان استانا دواجن خاوندان تقر بهم اعیننا چی یخی کی پاغی سترگی زمونگا او زمونگ سترگی پاغی بان الہ العالمین یخی کی دیدے کی دفاع دی قاف بانی فتح دا و تشدید درا دی اے تقر بهم اعیننا و تقر اعینهم بنا چه لذت حاصل کی سترگو داغوی تا پا مونگو مونگ تا داغی بانی روال بے حکی والا حدیث الثلاثة فی شعب الایمان دریوارا حدیث پا شعب الایمان کے امام بے حکی رحم اللہ ذکر کرنی دیب حدیث گنو کتابونو ذکر کړي خدای کی روات ضعیف دي نو دي ها حدیثو کی ضعف شتا بلکې شدت ضعف ده د ابو هريره رضی الله عنه روایت ده چه نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فرمائی یغفر لامتی فی آخر لیلۃ من رمضان بخن کی دیش امت دوی تا پاخر شپید رمضان کی قیل یا رسول اللہ ویلشوید اللہ رسولا آہی لیلۃ القدر ویدا لیلۃ القدر دیش بخن کی قال لا ایو فرمائلنا ولیکن العاملہ وی عمل کون کی تا انما یوفا اجره اذا قد عمله دل پورا ور کی دی شی اجر د کله چ خپل عمل پورا کی نجیب سروجی پورا ش خپل کار پورا نو الہ العالمین د تبخنو کی رواه احمد.